سورة التوبة درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یا ایها النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار، جہاد کاد کفار سرا، والمنافقین او منافقین سرا، وغلظ علیہم او سختی کو پدی باندے، او سختی کو پدی باندے، و مأواہم جہنم او زید و پسید دید جہنم، و بئس المصیر او بد زید و پسید جہنم. سورۃ التوبہ درې مېسا د آیات نمبر 37 نواله تر د 99 نمبر آیات پورې، او پدې کې بیان د شپږو خبرو کیږي. اولی زواجر بیان کړو، زورنې بیان کړي منافقینو ته، بیا ترغیبات ورکول د فارد جهاد 41-73 او 88 نمبر آیات کې، او درېمه خبره اقسام د منافقینو ذکر کول، او سلورم خبره دریش پی تخرابه داغی پی در پی بیانیگی چاگی تمنگا اشاره کو، او پینزم خبره بیان د معذورینو، کم خلق چی معذورو او د جهاد لدتلو داغی سرا، یا خو سورلی نوی یا معذورو د جسم د لحاظ نا، نو داغی ذکر کی. او شپگم خبره تخویب دنیاوی او تخویب اخروی ذکر کئی. نو پدے آیات کریمہ کے فرمائی خطاب د نبی علیہ السلام سر کئی، لکا سنگا چے جامع الاحکام القرآن کے قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی الخطاب للنبی وتدخل فیہ امته بعده. خطاب د نبی علیہ السلام سر دے، او د نبی علیہ السلام نفس داغه د ټول امت سره د دې خطاب دی چې جهاد د کفارو سره کوي او د منافقینو سره. نو الجامع الاحکام، جامع الاحکام القرآن کې امام قرطبی ذکر کوي چې جهاد د کفارو سره څنګه، نو هغه وایي جهاد مع الکفار بالسیف. ولی چې تقریبا دیالس کاله په مکه کې چې کم ژوند د نبی علیه السلام و، په هغه وخت کې الله تبارک و تعالی د طرف نه حکم نو شوی د جهاد دپاره، او نه تر سو پورې چې د هجرت حکم نو شوی نبی علیه السلام په خپله د هجرت دپاره چرته وتلی نو. دومره تکلیفونه یې برداشت کول تر سو پورې چې د الله د طرف نه حکم نو. خو چې کله د الله تبارک و تعالی د طرف نه د هجرت حکم شو، او د هجرت نفس یو اسلامی مملکت په وجود کې راغی د نبی علیه السلام د قیادت تلاندې، او د نبی علیه السلام د سرپرستۍ تلاندې، نو پاره کې تاسو وګورئ چې د کوپارو د طرف نه د مؤمنانو مسلمانانو د پاره په مکه کې وګوره څومره سخت حالاتو چې نبی علیه السلام الته د الله تبارک وتعالی د دین د پاره د بیان او د حق مسئلے د بیانولو د پارا نش برداشت کولے، او مختلف قسم تدبیرونه او ته جوړول. هغه تدبیرونه تاسو په خپل ولستل چې چاوي قتلو، چاوي تړو، چاوي په کمره کې بندو، چاوي صحرا ته به وشړو، او به باسو پوخ مانی به اوتړو، او مړ بشي او ختم بشي. دا نمونه او ملګرو ته دومره تکلیفونه چې سخت سخت تکلیفونه صحابه رضوان الله اجمعین ته به ورکول، د هغې باوجود تر سو پورې چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه حکم د جهاد نو، تر هغې پورې لا د جهاد نبی علیه السلام او دارنګې د هغه ملګرو د جهاد دپاره قدم نه اوچت کړی. خو چې کله د الله تبارک و تعالی د طرف نه جهاد په ژبه باندې جاری و، نبی علیه السلام او صحابه رضوان الله اجمعین چې په مکه کې بد لا اله الا الله آواز اوچتاو، نو هغې به پې مختلف قسم سختۍ کولې، خو جهاد باللسان چې کوم دی دا جاری وو سمره پوری چې نبی علیہ السلام او دا ملګری په مکه کې وو. جهاد بالسيف دا چې کوم دی بیا په مدینه کې د هجرت نه پس رومبه جنگ چې جنگ بدر شوی وو الله تبارک وتعالى پاغه کې وو خودل چې کافران سمره په زور او شور او دبدبی او دارنګي مختلف قسم سامانونو سره د کافر د مسلمانانو د والو د پاره مدینه معنی حمله کوله. نو په دغه ټیم کې بیا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته اجازه ورکو نیو جهاد د کفارو سره. نو چې جهاد د کفارو سره څنګه چې په جبه باندې نبی علیه السلام خپل حق ادا کو نو بیا ورته حکم وکړو چې اوس په جهاد په توره باندې کوي. نو د دې وجې نه دلته امام قرطبی احکام القرآن کې جهاد مع الكفار بالسيف جهاد کوي د کفارو سره په توره باندې والمنافقین باللسان او د منافقانو سره جهاد په جبه باندې کوي. دارنګ زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کوي اما جهاد الكفار بالسيف هر چې هغه جهاد چې د کفارو سره دی نو هغه پس ته الله تبارک وتعالى چې کله حکم د جهاد وکړو نو هغه په توری سره دی. او دارنګي جهاد المنافقین قولا او جهاد د مسلم د منافقانو سره هغه په جبه باندې په وینا باندې دی چې غیته به وینا کوي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه عمدا معنی کړی دا او قال ابن عباس امره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنی کوي چې حکم کړی دی الله تعالی د جهاد د کفارو سره په توره باندې او د منافقانو سره په جبه باندې. او بیا فرمای وغلظ علیهم او سختی وکړه په دې باندې. دا الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبر د پاره او دارنګي د مسلمانانو د پاره چې څومره تکلیفونه مؤمنانو مسلمانانو ته رسولي وو نو اوس چې کله تاسو مؤمنانو مسلمانان نو تاسو به په دې باندې سختی کوئ څنګه چې په تاسو باندې سختی کوله ځکه چې الله تبارک وتعالى دا اوخدل چې ظالمانو تاسو چې کوم ظلم او زیاتی کو نن چې کوم دی وګوره ورته چې تاسو سره د دین چې دی برداشت کول نه او دارنګي د دی تاسو په دنیا کې چې کوم دی همیشه د پاره دی ته تکلیفونه رسول اوس دا غي د طرف نه به تاسو باندې سختی کیږي. وغلظ علیهم سختی کو په دوی باندې و ما واهم جهنم او زید واپس اید دی د جهنم. دنیا کې په اوس سخت شه نو دنیا کې ولا سزا مقرر شوه ورکړی شوه د نبی علیه السلام د ملګرو او د نبی علیه السلام د صحابه او د لاسه او بیا د نبی علیه السلام نه پس تر سو پوری چې مسلمانانو کې د جهاد او د ایماندارۍ جذبه پرته ده همیشه د پاره چې کله دی د قرآن او د سنت مطابق دا استعمالی نو کفارو ته به د دې د لاسه نه د کفر د وجې نه چې په کوپر کې پراته دي نو د دې د لاسه دنیا کې وته سزا میلاویږي او د آخرت سزا و ما واهم جهنم او زید واپس اید دی دی جهنم و بئس المصير او بد زید د واپس اید جهنم. د دنیا سزا ستاسو د لاسه د مؤمنانو د مسلمانانو د لاسه او د آخرت سزا اغه الله تبارک وتعالى ول جهنم او اور مقرر کړی چې دا ډیر بد زید د واپس اید. یحلفون بالله قسمون خوری پا اللہ تعالی باندے قسمون خورل پا اللہ تعالی باندے ما قالو داغی چی ویلیو دی ولقد قالو تاکی ما قالو چی ندی ویلی دی. یحلفون بالله قسمون خوری پا اللہ تعالی باندے ما قالو چی ندی ویلی دی ولقد قالو کلمت الکفر تاکی ویلی ودی ویناد کفر وکفرو وکفر کرو بعد اسلامهم پست اسلام زائرولو دی دینا وهمو بما لم ينالوا او قصدو کدی پاغی چونو مندو دی غیل را وما نقمو او دی بد نگرنلا الا مگر دا خبرا ان اغناهم الله چه مالدار کرو دی لر اللہ تعالی ورسوله او پیغمبر دا اللہ تعالی من فضلی اللہ دخپل مالنا دخپل خزانونا ورسوله او پیغمبر دا اللہ من فضلی دا مال غنیمتنا فَإِنْ يَتُوبُوا بَسْكَ چَرِدِي تَوْبَوْ بَاسِي یکو خیر لهم نو دا به غوره وي د دې دپاره و ان یتولو او قواوړي دي یعذبهم الله نو عذاب ورکی دی لرا سزا ورکی دی لرا الله عذابا علیما عذاب سخت عذاب دردناک فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې و ما لهم فی الارض او نبوی دی لرا پس مکه کې می ولین سوک دوست ولا نصیر او نه امدادی یحلفون بالله د منافقانو دا کارو چې د دین اسلام او د نبی علیه السلام متعلق پې سپکې خبرې کولې نو که چا مسلمان به دغه خبرې راوړې او نبی علیه السلام ته به راورسولې او د منافقانو نه بیا نبی علیه السلام ته پوس کو چې تاسو دا خبرې کړې وي نو هغوی به قسمونه خوړل چې مونږ خو دا خبرې نه دي کړي مونږ خو داسې نه دي ویلي نو قسمونه به یې خوړل الله تبارک و تعالی وفرمایل آیاتونه نازل کړ چې بیمانو تاسو ویلی دي نو ځکه وی ولقد قالوا کلمة الكفر تحقیق ویلی و دی وینا د کفر لرا دی وی قسمونه خوري چې موږ داسې نه دی ویلي الله تبارک و تعالی وی داسې ویلی دي او دا رنگی منافق جلاس نومې دی او هغه په کور کې ناستو او چې کله د غزوه تبوک ته پاره د جهاد حکم وشو نو ده په دغه ټیم کې کور کې دا خبره کوي ویره که دا پیغمبر په حق باندې مونږ به د دې خرو په شان یو نو د هغې او پرکټې دی عامر نامر ورته وی ډیر ښه دی راسره کړي دي خو خبره د نبی علیه السلام خلاف وکړه نو زه نبی علیه السلام په تا نشم بدلولې او نبی علیه السلام رښتونی دی تاسو خریئ تاسو خریئ او لړ او نبی علیه السلام ته عامر دغه خبره وکړه هغه دغه منافق راوغښتې ده او چې دغه منافق یې جلاسې راوغښتې ده نو هغه په قسمونو شروع شو چې ما دا نه دي ویلي الله تبارک و تعالی آیاتونه نازل کړه چې بیمانو تاسو د کوپر خبرې کوئ او د بیمانۍ خبرې کوئ الله تبارک و تعالی ته خو پته ده او الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر ته وفرمایل قسمونه خوري په الله باندې چې نه ده ویلي دي دا وینا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر تحقيق ويلي ودي وينا د كفر لرا كلمة د كفر لرا وكفروا بعد اسلامهم او كفروا قدي پست اسلام ظاهر اولو د دینا اسلام خو ظاهر کړو چې موږ د مسلمانانو سره یو موږ مسلمانان یو او دا غي باوجود به ایمان په لړ کې کفر ساتي وهم بما لم ينالوا او قصد کدي پاغي چونه مند دي څنګه قصد وکړو نبی علیہ السلام چې د غزوه تبوک نه راروانو واپسو نو نبی علیہ السلام داسې یو طرف ته او سره دوه صحابه نور هم دي چې هغې د نبی علیہ السلام د سوالۍ نه مخکې وروستو روان دي لګه نو چې څنګه د نبی علیہ السلام د دغې سوالۍ سره حذیفه رضی الله تعالی عنه دی او یو سره عمار رضی الله تعالی عنه دی نو چې کله دی تلو نو داسې په تیاره کې دولس کسانو چې هغې په نبی علیه السلام باندې د حملې کولو کوشش وکړو چې موږ نبی علیه السلام د دې ځای نه د ده دا اوښ ونیو او کډۍ ته یې وغورځو هغه طرف نه چې څنګه هغې حمله کوله دې طرف نه چې کوم دی دغه دواړه صحابه رضوان الله اجمعین ورمخکې شو او د هغې د اوښانو دا مخ یې ووالې اوښان یې واپس کړو الله تبارک و تعالی وایي اراده یې کړې وه الله تبارک و تعالی په خپل اراده کې کامیاب نکړو نبی دیونه پیجان دی مخونه پټ کړو خو نبی علیہ السلام ته الله تبارک و تعالی په خپل قدرت سره او نبی علیہ السلام په خپل پیراست سره او پیجان دی چې دا پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی خو تاسو چاته وایې ما هغه ته وې تاسو چاته وایې ما نو د دې وجه نه اراده یې کړو کس دې کړو پاغه چې وینې مونږ و ما نقمو او دی بد نه ګڼلا الا مگر دا خبره ان اغناهم الله چې مالدار کړ دی لر الله و رسول او پیغمبر د الله تعالی من پدلی د خپل پزلنا څه شی بد نه ګڼو الله تبارک وتعالی چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت ماندې راورساو نو د مدینه ابو هوا ډیره زیاته خرابه وا او اکثر صحابه رضوان الله اجمعین بیماران شو او اکثر د خلکو رنگونه به زیړ زیړ کېدل او دارنګ ابو هوا چې کم دی صحیح رانه ل په خلکو باندې او دو اغه ځای کې د خلکو د پاره اوم چې کم دی د مدینه اغه حالت چې د نبی علی السلام دراتلو نه مخ کې مختلف قسم دی او بل سره جنگ جګړې وي پتنې وي او دی او بل سره دشمنی او تربګنۍ وي. د نبی علیه السلام پراتلو سره په دوا کولو سره ابو هوا د مدینې چې کم دی نو هغه الله تبارک و تعالی په خیر سره بدل کړه او دارنګي هغه پتنې او مصیبتونه او جنگونه چې د دې په منځ کې وو اپ محبتونو کې بدل شو. نو د دې وجنا الله تبارک و تعالی وی دی بد نه غني مگر دا چې مالدار کړ دیلر الله الله د مو کافرانو ما د خپل پیغمبر تسلط را واستې دا او دا غینه چې کوم مال غنیمت او مالونه هغه د نبی علی السلام په اختیار کړل او نبی علی السلام په خلکو تقسیم کړو الله تبارک و تعالی د مال غنیمتونو نه مالدار کړو او دارنګ د ابو هوا د مدینې نه الله تبارک و تعالی وګوره او دارنګ نور د امن او امان الله تبارک و تعالی په مدینه باندې څنګه په دې باندې راوځ د دې باوجود هم دی بدګنی دا خبره چې غنیان کړ دی لره الله مالدار کړ دی لره الله ورسول او پیغمبر د الله نه ولی ملګرتیا نه کوي د دین او د اسلام منافقانو من فضلی د مال غنیمت نه فین یتوبو یکو خیر لهم نو کچری دی توبه او باسی نو دا بوی غوره د دې لپاره. نو په دې کې وصل ختم نمبر اغه ناکار صفت د دریو شپیتونه یو دا چې قسمونه بخوري په دروغه باندې. دویم ها کلمه الکفر همیشه د پاره د منافق کار داده چې دی بپټه چې کم دی یو سوې نه کوي او ظاهری خلمانه باندې بل څه ظاهری نو ظاهری هو قسمونه خړل خو پټه په زړه کې کفر چې کم دی پروت الله تبارک و تعالی وي. او یو کم 50 نمبر خرابی په پیغمبر باندې اراده چې کم دی او وګوره د نقصان او د تکلیف ورکولو کړی وا خو الله پکې کامیاب نکړه. منافق په همیشه د پاره هغه چاته څوک چې د دین ا د پاره خیر لټی دا خیر د من کولو د پاره به دغه دین والا هغه ته د تکلیف رسول کوشش کوي. نو دا یو کم 50 نمبر خرابی. او 50 خرابی چې دی بدګنی ها و ما نه کوم دی بد نه غنی مگر دا خبره چې غانیان کړ دی لر الله تعالی و رسولو د دې مخکې حالت ته ولې خپل ته نه ګوري چې د دې مخکې حالت سو او واست اسلام پر اتلو سره د دې حالت څه شو نه دا ورته بد ښکاریږي چې الله پیدا یې نامونه وکړو الله مالدار کړو دا ورته بد لګي ها پهی یتوبو یکو خیر اللهم نو بس کچر دی توبه و باسی نو دا به غوړه د دې لپاره و هی یتولوا او کو واوري دی يعذبهم الله نو عذاب بور کی دی لره الله سزا بور کی دی لره الله تعالی عذابا شدیدا عذاب دردناک عذابا الیما عذاب دردناک فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم فی الارض ينبوی دی لره پس مکه کې من ولی سوک دوست ولا نصیر او نو امدادی کچری توبه وباسی خو الله تبارک و تعالی دروازه در رحمتونو کولاو در رازی در رحمت تی دروازه کی را دن نشی دا انگی دا ارچا دا پار دا دعوت تی که ار سمر گناهون دا انسان نشوی و گور منافقانو تا سمر غلطه پا کی پرتی دی او سمر غلطه کولی دا غی باوجود الله تبارک و تعالی ویزما دروازه دا تا کولاو دا در رحمتونو الله فاک دا سی رحم کون که باچا دی چار سمر گناهون دی کری خوچ توبه و باسی وقت را گرزی الله پاک وی زدی توبه قبلوم او زدی چې کم نه درمان خپل رحمت کوم وی تولو کچری او کو اوڑی دی یعدم نو کو بیام منافقت تا اوڑی او د الله تعالی د پیغمبر د الله تعالی د دین نه خلاف کای نو الله تسگرانه خو نه ده هغه خو به درمان داسې عذاب مکرر کی چې هغه ډیر سخت او دردناک عذاب دی یعذبهم الله نو سزا بور کی دی لره الله عذابا الیما عذاب دردناک عذاب بور کی دی لره الله عذاب دردناک په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم فی الارض نبوی دی لره پس مکه کې من ولی سوک دوست ولا نصیر او امدادی ومنهم من عاهد الله او باز د دین هغه سوک دی چې وعده کړی د الله تعالی سره لئن آتانا من فضلی کچری را دې کړم مونږ ته من فضلی د خپل مال نه د خپل پزل نه لنصدقنا نخامخا مونږ به خیرات وکړو او صدقه به وکړو ولنکونن من الصالحین او شو به مونږ د نیکانو نه. دلته مفسرینو یو واقعه ذکر کړې ده ومنهم من عاهد الله دا د منافقانو واقعیا دا خو باز خلکو دلته یو صحابي ذکر کړی دی چې دا غنوم دی سعلبه بن حاتب الانصاری. سعلبه راغ او نبی علیہ السلام ته غرض کو چې زما د پاره دعا وکا یا رسول الله چې زه دولتمن شم. نو ای حتی دا چې دعا یې ولا وکړه نو په مال کې الله تبارک وتعالی دومره برکت او خیر واچو چې مخکې خو به د پنځه منځونه په جومات کې کوله خو مال حال یې دومره زیات شو چې بیا سحرا ته د لرې د تلو د پاره چې کم نه نو هغه ګډي بیزی وی بوتلې. نو سحر او ماښام او ماسخوتن موز به د امامتی سره کو دا نور منځونه چې کم دی لاړل هغه به ځان لکول. نو چې ښه زیاتې شوې نو لږ ښه لرې سحرا ته شو او په ګډو بیزو کې ډېر لوی برکت راغی. هغه به بیا چې کم دی صرف د جمعې موز له وراته او نور منځونو نه به وی نشه راتلې. او حتی دا چې نبی علیه السلام د زکات وخت راغی نو زکات راټولولو والی ورپسې ولېږه. نو وی هغه ووی چې دا تاسو څه کوئ په ما باندې ټیک سیک دی په ما باندې چې کم دی ټیک سیک دی. نو وی دا اخ د سعلبه رضی الله تعالی عنه متعلق خلق خبره کوي خدا بالکل روایت صحیح دی. ښه جمعتونو کې خلق د سعلبه رضی الله تعالی عنه متعلق په منبرونو باندې دا او اکثر په ډیرو خطاباتو کې خلق د دې صحابینو مخلي چې دا د هغه دپاره دا خبره ده. خدا روایت بالکل ضعیف دی. او قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د دې دلان دی لیکي چې سعلبه چې کم دی دا بدری صحابی دی او چې د هغې دپاره نبی علیه السلام گواهی کړی ده. الله تبارک وتعالی اوم فرمایلی دی او نبی علیه السلام اوم فرمایلی دی چې د بدر په جنگ کې څوک شامل شوی دی چې دی سکړی دی الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته ار سماپ دی. نو څنګه داسې یو صحابي چې بدری صحابي دی او خلک د هغه متعلق دا روایت ذکر کوي دا روایت ډیرو ځایونو کې په دې باندې رد شوی دی او دا چې کم دی نو غیر صحیح دی. ابن حسم هم چې کم دی ویلا یصحو دا چې کم دی صحیح نه دی. او دارنګي په تذکرۃ الموضوعاتو کې د دې حدیث ته د ضعیف نسبت شوی دی چې دا ضعیف حدیث دی. او دارنګي نوروم ډیر بهقی اومه فیض القدیر کی اومه چې د دې په اسنادو باندې چې کم دی په کار دی چې نظر وکړی شي ځکه چې دا حدیث چې کم دی نو دا سعلبه رضی الله تعالی عنہ تا د دې حواله ورکول یا په هغه دا غنوم غستل په دې باندې هغه بدری صحابي دی په کار دی چې د دې آیات نه مراد واغستی شي هغه خلق چې منافقانو او هغوی چې کم دی د دې خبرې یو مطالبه وکړه که الله تبارک وتعالی موږ له مال راکي نو موږ به د دې مال نه خرچه وکړو. الله تبارک وتعالی فرمایي فلما آتاهم من فضله هر کله چې ورکړې دي ته الله د خپل فضل نه بخیلو بهین بخل یې وکړه په دې سره وتولو او اوړي دي وهم معرضون او دي دي اغراض کوونکي. الله تبارک وتعالی وی مال غوښتو الله ولا مال ورکو سره د ورکولو نه بیا چې کم دی بخل یې وکړو د بخل نه کار واغستې ده. نو په دې کې یو پنځوستم نمبر خرابي چې د الله تبارک وتعالی سره وعده کړی وه چې موږ لکه الله د خپل فضل نه راکي نو موږ به خیرات وکړو. نو هغه وعده څه شوه چې تاسو وعده د الله تبارک وتعالی سره کوله. او دو پنځوستم نمبر خرابي ده چې همیشه د پاره منافقان چې کم دی په دې کې بخل پروت دی چې الله والله څه ورکي نو هغه د خرچ کولو په ځای باندې د بخل نه کار اخلي دا بخیلان دي. نو دا دو پنځوستم نمبر خرابي دی. یا ایها النبی اے پیغمبره جاهد الکفاره جهادک د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره وغلظ علیهم او سختی وکړه په دې باندې ومأواهم جهنم زید واپس دی جهنم وبئس المصیر او بس زید واپس یحلفون بالله قسمون خری په الله تعالی باندې ما قالو چې نه دی ویلی دی ولقد قالو تحقیق ویلی ودی کلمة الکفر کلمة د کفر لرا وکفرو بعد اسلامهم او کفر کدی پس ته اسلام ظاهرولو د دینه وهمو او قصد کدی بما لم ینالو په هغه چې ونموند دی وما نقمو او دی بد نه ګڼله الا مگر دا خبره ان اغناهم الله چې مالدار کړ دی لر الله تعالی او رسوله او پیغمبر د الله تعالی من پد لی د مال غنیمت نه مال غنیمت کې ورته د منافقت سره سره نبی علی السلام یې سی ور کړی او مالونه ولا ور کړو فاین یتوبو نو بس کچری دی توبه وباسی یکو خیر اللهم نو دا به وی غره د دی لپاره و ان یتولوا اوڑی دی یعذبهم الله نو سزا به ور کی دی لر الله عذابا علیما سزا دردناکا فی الدنیا والآخرت په دنیا و آخرت کې و ما لهم فی الارض نبوی دی لر پس مګه کی من ولی سوک دوس ولا نصیر و امدادی و منهم من عاهد الله و باز دی دین هغه سوک دی چې وعده کړی د الله تعالی وعده کړی و د الله تعالی سره لئن آتانا من فضلی کرا کړی شو مونږ ته د مال نه د پزل نه لنصدقنا نو خامخا مونږ به خیرات کو ولنکونن من الصالحین او شو به مونږ د نیکانو نه فلما آتاهم ورکل چې ورکړی دی ته الله من فضلی د خپل پزل نه بخلو به نو بخلی او کو په دې سره وتولوا او اوریدی وهم موریدین او دی دی غراس کوونکی